أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومتبعاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجاء كريم العتيبي نوجة نوتي تشبئت معه ต้องตกก่อเรื่องก่อนแล้วก็เวลามันช้าไปแล้วในสูเราะห์อัลบะเกาะห์อายะห์200ซึ่งเป็นอายะห์ที่เราได้ศึกษาไปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วนะครับ هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور لتكفروا أدر قام شتحان والقيامة يكون سمات قوس في طول قام ترنا لقام شتحات رمي في ظل القيامة คันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้มุสลิมที่จะทําให้มุสลิมที่เป็นสมาชิกในสังคมมุสลิมนั้นมีศักยภาพสูงในการดําเนินชีวิตภายใต้กฎกติกาและหลักการของอิสลามสลามอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมครับ ก็หมายรวมว่าติดในถนนติดต่อไม่ยอมรับต้องมาไม่ยอมรับก็หมายรวมว่ามุสลิมที่มีความศรัทธาต่อวันเสียไม่นั้นย่อมมีคุณภาพมากกว่ามุสลิมที่มีข้อบกพร่องในเรื่องการศรัทธามีองค์เกียรติมากเพราะฉะนั้นแล้ว เราต้องการที่จะให้การศรัทธาตอนเกียรติมันเป็นเรื่องที่แข็งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับก็บอกว่าความสำคัญของการที่จะศึกษาเรื่องราวของวันเกียร์มะในทำนองเดียวกับเรื่องบทบัญญัติในสุรัตอัลบะเกาะห์คือตั้งบรรทัดฐานของมุสลิมที่จะเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมมุสลิมสังคมมุสลิมที่มีภาพแห่งความเป็นมุสลิมฉะนั้น สังคมมุสลิมเนี่ยต้องเห็นภาพเรื่องการศรัทธาในวันเกียรติต้องเห็นภาพปรากฏตราบใดภาพนี้เนี่ยมันถูกทำลายหรือลดลงหรือได้ช่วยจ้ะปัญหานี้คือปัญหาสมาธิมันเข้าเอาครบหรือยังครับถ้าเรื่องแห่นี้เขามาดูนี่เขาไม่ให้เข้าแล้วไม่บอกใคร تعيش عليك على الرغم زيانة اوه مش تشعى قرأة إيه ความคิดความคิดของคนที่พูดเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนเขาบอกว่าสมาธิเขาสั้นคนที่สมาธิสั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะจับประเด็นถ้าหากว่าอวัยวะเนี่ยมันตะกอนโน้นน่ะผมตอนคุตบ้านะหลับตาเนี่ยคุณได้หลับตาทำไมเพราะคนที่เข้ามาคนที่มาหลังขึ้นคุตบ้านเยอะอิหม่ามขึ้นเนี่ยมีคนเข้ามาอีกมันทำลายสมาธิก็ต้องหลับตาไม่อย่างนั้นนะคุณได้ไม่ไปประเด็นต่างๆที่เราหยิบยกแล้วก็อายะที่จะนึกถึงเนี่ยเราไม่ได้อ่านโฉนดเลยก็ต้องมีต้องเรียงข้อมูลพอเห็นเดี๋ยวก็คนเข้าเดี๋ยวก็คนนั่งคุยกับคนนู้นเดี๋ยวก็อันนั้นแต่รับมือถือเนี่ยมันทำลายสมาธิ ก็ต้องขอประทานโทษนะครับถ้าได้เห็นนักวิชาการมีนิสัยแบบนี้ผมสังเกตว่าเมืองไทยส่วนมากนักวิชาการเขาไม่เคยถือเขาบรรยายกันคนนั่งคุยกับเมียคนนั่งคุยมือถือคนนั่งทำอะไรก็ไม่เคยสนใจกันแม้กระทั่งคุตบ้าวันจุบันนะเข้ามีสลามแบบนี้นะจะคุยกับชิดคนนั้นก็เขาเตะนี่ก็เฉยทั้งนี้เป็นเรื่องที่ผิดหลักการโดยสิ้นเชิงทำไม่ได้เลยตรงนี้จะขอมาด้วยเพราะมันปรับไม่เป็นปรับไม่ได้ประเด็นที่ตะเกียกำลังดึงมาแล้วก็พอคนเข้ามามันก็ไปแถมดึงมาประเด็นที่พูดอะสภาพหรือภาพของสังคมที่จะทาต่อวันเกียร์มานี่มันต้องปรับเอ็นสังคมมุสลิมแต่ภาพการจะทาต่อวันเกียร์มาเนี่ยมันไม่ปรากฏไม่ปรากฏยังไงพฤติกรรมการกระทำวิสัยมารยาทต่างๆมันบอกมันชี้ว่าเนี่ยพวกนี้มันไม่ศรัทธาในวันเกียร์มาเช่นอะไรครับเช่นคนที่ศรัทธาในวันเกียร์มาเนี่ยพูดถึงภาพปกติภาพง่ายๆนะที่เห็นนะคนที่ศรัทธาในวันเกียร์มา ต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ทำให้ตนเองเนี่ยเชื่อว่ามีวันเกียร์มาในหลักการศาสนาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ผูกพันหลายเรื่องเกี่ยวกับการศรัทธาในวันเกียร์มาแต่มีบอกว่ามันก็ในยุคนี้บิลลาห์วันยามอัลอาคิร์ฟัลยะกุลคอยร์นะอูลิยัสมุคใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์ละวันเกียร์มะก็จงกล่าวในสิ่งดีๆหรือไม่อย่างนั้นก็ให้นิ่งเฉยดีกว่าหลายประเด็นหลายมารยาทนบีก็ได้ผูกพันกับเรื่องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ละวันเปรโลกวันเกียร์มะการศรัทธาต่อวันเกียร์มะจะปรากฏในสังคมในการปฏิบัติหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติต่อศาสนาอย่างเคร่งครัดถ้าอัลลอฮ์ได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กิ้วอัลลอฮ์โกรธคนที่ทำแบบนี้และคนที่ทำแบบนี้จะได้รับความหายนะคนที่ทำมานะอาจจะเป็นข้อบกพร่องแต่คนที่ตั้งกติกาให้มนุษย์ประพฤติในสิ่งที่สวนกับคำสั่งสอนของอัลเลาะห์นี่แหละที่ไม่มีศรัทธาเลยหมายถึงว่าดีนานะสมมตินะดีนานี่เป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายัซนีซานีฟีมายัซนีวะฮุวะมุอ์มินมุอ์มินนี่ขณะดีนานะนะไม่เป็นมุอ์มินอีกสำนวนหนึ่งว่ามุมินที่ขณะวินาเนี่ยอีมันจะออกจากหัวใจเนี่ยอยู่เบื้องบน ที่อยู่เบื้องบนอยู่เหนือศีรษะของเขาเสมือนเมฆเมื่อเลิกทำดีนาอีหม่านก็จะกลับเข้าสู่หัวใจอุลามะห์ได้บอกว่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามุมินที่ทำดีนาขนาดเป็นกาเฟรไม่ใช่อีหม่านที่ต้องกระทำอีหม่านที่ต้องปฏิบัติอีหม่านที่ต้องเชื่อมั่นเนี่ยมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งอุลามะห์เขาเรียกว่าอัสลุลอีมานอัสลุลอีมานคือรากของอีมานรากสองอัลอีมานุลวาญิบอีมานที่วาญิบต้องสะสมมีสองอย่างไหมไม่ใช่อย่างเดียวนะอีมานรากอีมานกับอีมานที่วาญิบต้องทำขณะที่ทำดีนะบอกว่าอีมานที่วาญิบต้องเชื่อต้องทำนี่นะมันจะหลุดไปแต่รากอีมานยังอยู่อัศลของอีมานอัศลุลอีมานยังอยู่ถ้ามุมินที่ขณะที่ทำดีนะเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีอีมานแต่ไม่ใช่อีมานที่รอดได้ถ้ามีอีมานแบบนี้ในวันเกียร์มาเนี่ยไม่รอดหมายถึงว่าไม่รอดจากการทรมานจากลงนรกไม่รอดและอีหม่านที่หลุดไปเนี่ยนั่นแหละคืออีหม่านที่สำคัญเหมือนกันนะวาญิบต้องทำมันนะแต่ยังมีอีหม่านยังมีอีหม่านอันนี้สำหรับคนที่ทำดีนะทำไมก็มีอีหม่านเพราะไอ้คนที่ทำดีนะเนี่ยเขารู้ว่ามันฮารามรู้ว่าอัลลอฮ์ฮารามและรู้ว่าที่ตนปฏิบัตินี่นะเป็นสิ่งที่ฮารามอ้าวถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่ได้ทำดีนะนะแต่ร่างกฎหมายร่างกติกาอนุมัติให้ทำดีนะอนุมัติให้ทำดีนะนะแต่จะทำดีนะเนี่ยไปทำไปไกลไปตั้งโซในใครทำดีนะจะไปทำตรงนั้นอันนั้นอะร่างกฎหมายโอเคนั่นอะปฏิเสธว่าดีนะนี่มันฮารามเพราะเราบอกว่าฮารามแต่เขาบอกว่าอนุมัติแต่ให้แยกเหมือนยกตัวอย่างนะกรรมการมัสยิดหัวกระบุรีเนี่ยมันฮารามแต่ใครจะเข้ามัสยิดนี่สูบไม่ได้นะมีห้องอยู่หลังมัสยิดนู่นน่ะตรงนั้นน่ะสูบได้อนุมัติให้สูบแสดงว่าตรงนี้นี่มันฮารามแต่ตรงนี้อนุมัติเหตุส่วนหลักการไหมร่างกฎหมายร่างบทบัญญัติที่จะลบล้างบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยนโยบายของพรรคมุสลิมใหม่บอกว่าเรานี่น่าจะขั้นไอ้สิ่งอบายมุขขั้นและจะขอให้จัดเป็นโซนคือจริงๆเนี่ยคนที่ไม่ตระหนักในหลักการของอิสลามนี่นะนี่แหละมันจะคิดยังไงอะว่าเราเนี่ยคิดว่าสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมมุสลิมเป็นมุสลิมมานะยอมยินยอมและผู้นำของเราเนี่ยยินยอมที่จะให้สังคมของเรายอมนะว่าเออนี่คุณดูเขาเนี่ยเขาจัดเป็นโซนจัดเป็นโซนแล้วก็พวกมุสลิมเราเนี่ยจะไม่ไปอะหน้าที่ของนักการมุสลิมหรือคนที่จะเล่นการเมืองคนที่เข้าสภาเนี่ยต้องค้านบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยที่จะอนุมัติมีโสเภณีให้มีวินัยไม่อนุญาตทำไมไม่อนุญาตเองอยู่ประเทศไทยแต่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเพราะศาสนาข้าพเจ้าต้องค้านมีสิทธิ์ค้านไหมเขามีสิทธิ์ค้านและไม่ได้ค้านเขาจะด่าชีวิตอ่ะคุณค้านตามความเชื่อเรียกว่าพรรคมุสลิมทำไมอ่ะเรียกว่าตัวเองมุสลิมทำไมอ่ะมุสลิมก็ต้องพูดตามความเชื่อว่าจีน่าฮารามไหมเชื่อว่าคนที่ทำจีน่าเนี่ยรับโทษถ้ามีการจีน่าเนี่ยรับโทษไหมเชื่อนี่มันก็ต้องปรากฏการเชื่อการศรัทธาต่อวันเกียร์มันต้องปรากฏไม่ใช่ในถ้อยคำอย่างเดียวในพฤติกรรมแม้กระทั่งในนโยบายของชีวิตองค์กรที่มีนโยบายไม่ใช่เช่นที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราเนี่ยให้เกียรติให้เกียรติคนตายให้เกียรติมันเนี่ยเหมาะสมไหมถ้ากูโบเนี่ยถ้ากูโบนี่นะเอาคู่ชนะเชื่อชั้นในมาติดบริเวณกูโบหมดกีเกณฑ์ในของผู้หญิงหนูติดหมดเหมาะไหมถือว่าเป็นให้เกียรติไหมอยากไหมถือว่าเป็นให้เกียรติสถานที่กูโบไหมสถานไหมไม่ใช่แล้วถามว่าทำไมไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรเพราะว่ามันเป็นสถานที่แห่งโลกหน้าและคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตและอยู่ในสภาพที่เราต้องรักษาความสงบให้เกียรติอันนี้เอามาจากไหนความเชื่อไงก็แสดงว่าสิ่งที่เรากำลังต่อต้านไม่คนอื่นทำเนี่ยไม่คนอื่นทำนี่นะมันเกิดจากความเชื่อของเราว่ากูโบเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับโลกหน้านี่ไงแค่นี้เราเชื่อแล้วว่าคนที่อยู่ในกูโบนี่มันคนเกี่ยวกับโลกหน้าต้องรักษาความสงบและต้องให้เกียรติและต้องให้เกียรติและชีวิตของเราล่ะชีวิตของเราล่ะอะไรที่มันไม่ถูกอะไรที่มันสวนกับเรื่องโลกหน้ากับเรื่องวันเกียรติที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะที่ซาอุดีได้เกิดสิ่งที่มันแปลกประหลาดมากเกิดแล้วแต่ก็มีการกระทำที่น่าภูมิใจเกิดขึ้นมาด้วยคืออย่างนี้เรื่องหนึ่งที่ซาอุดีเนี่ยมีสุสานมีกุโบใหญ่ใหญ่มากแล้วก็กุโบเนี่ยบริเวณกุโบนี่ก็จะเป็นถนนรถนะพอที่นู่นกูบอกเขาจะแยกอยู่นอกเมืองเลยแล้วบริเวณกูก็จะเป็นถนนรถวิ่งครั้งแรกนี่นะกูบอกเนี่ยขึ้นป้ายโฆษณาขึ้นป้ายโฆษณาตรงมุมของกูบอกในมุมที่รถจะมาเลี้ยวสัญจรบริเวณกูบอกขึ้นป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาเนี่ยของหนังสือพิมพ์ชื่อดังที่ซาอุดีโฆษณาบอลโลกติดกับกูโบเลยฉันเนี่ยมีคนหนึ่งเขาก็เอาเรื่องเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ลงกระทู้ประจานเลยไหนผู้ว่าอยู่ไหนคนที่รับผิดชอบอยู่ไหนทำได้ยังไงอยู่กูโบแล้วก็มีภาพแบบนี้เนี่ยที่บอกว่าคนที่เอาภาพมาติดคนเนี้ยถึงแม้ว่าอ้างตัวเป็นมุสลิมแต่ในสายตาของคนทั่วไปนี่มองว่าไอ้หมอนี่มันไม่ให้เกียรติไม่อยากเลยไม่ให้เกียรติกูโบเลยไม่ให้เกียรติกับสถานที่ที่แบบว่าต้องมีความเหมาะสมหน่อยมุมมองแบบนี้เนี่ยพอเราย้อนมาพิจารณาอีกทีนึงว่ามุมมองไม่สามารถจะให้เป็นมุมมองที่กว้างกว่านั้นแต่หากว่าเรามองถึงชีวิตของเราเพราะสำหรับมุสลิมนะโลกหน้ากับโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะแยกหรือจะให้มันห่างนอกจากอะไรต้องจากกูโบนั่นแหละคือสถานที่ที่มันจะจำแนกระหว่างสองสถานที่แค่นั้นนะและในความเชื่อของมุสลิมว่าโลกนี้คือกระจกโลกนี้คือกระจกที่มันจะสะท้อนจุดปลายของเราในโลกหน้าเราทำดีที่นี่ในโลกนี้เนี่ยนั่นน่ะคือภาพสะท้อนของสภาพของเราในโลกหน้าหมายถึงว่าในโลกหน้าเนี่ยถ้าเราอยู่สวรรค์น่ะนะแสดงว่าในโลกนี้เนี่ยมันต้องมองให้เห็นในภาพนี้มันต้องเห็นมันต้องมองเห็นในโลกนี้ให้ปรากฏว่าความดีที่เราทำเนี่ยย่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นอายะต่อมาเนี่ยอัลลอฮ์ว่าอย่างไรครับอัลลอฮ์ในตำหนิสองอายะต่อมานี้นะจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องวันเกียร์มาอัลลอฮ์ได้ตำหนิใครตำหนิกลุ่มชนที่ไม่ได้สำนึกในเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องข้อตักเตือน ในบทบัญญัติของอัลลอฮ์เรื่องคำสั่งสอนของศาสนาเรื่องคำเรียกร้องของบรรดานบีรอซูลแล้วอัลลอฮ์บอกให้พวกเราเนี่ยให้ผู้ศรัทธาเนี่ยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ยังสงสัยคนที่ยังแคลงใจเนี่ยให้ไปถามเนี่ยซัลบะนีอิสราเอลกัมอาตัยนาฮุมมินอายะติบัยนะวะมันยุบัดดิลนิอมะตัลลอฮิมินบาดิมาซาอะตุฟะอินนัลลอฮะชะดีดุลอิกาบเจ้าจงถามวงวานอิสราเอลดูเถิดซัลจงถามซัลโอมุฮัมมัดจงถามบะนีอิสราเอลพวกบะนีอิสราเอลถามเถิดว่าكم آتيناهم من آية بينة สัญญาณอันชัดเจนกี่มากน้อยแล้วกรรมเนี่ยแค่กรรมนี่นะกรรมเนี่ยไม่ใช่กรรมนะกรรมตรงเนี้ยหมายถึงว่ากี่มากน้อยแล้วเขาเรียกว่ากรรมอันตักซีรียะลิตักซีรตรงเนี้ยคำอาตัยนาหุมกี่มากน้อยแล้วซึ่งสัญญาณซึ่งบทบัญญัติซึ่งข้อตักเตือนที่เราได้นำมาอย่างพวกเขาอาตัยนาหุมอาตัยนาหุมที่เราได้นำมาอย่างพวกเขาอาตัยเนี่ยนำมาแน่เราหุมพวกเขาไปถามสิพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยสัญญาณมอบิจาบมหาสัจจ์ข้อตักเตือนที่เราเตือนพวกเขาแล้วเนี่ยมันขนาดไหนมินอายะติมบัยนะอายะนี่สัญญาณข้อเตือนบัยนะชัดเจนทำไมบนอิสราเอลเนี่ยทำไมไม่ไปถามไปถามพวกเปอร์เซียไปถามอารยธรรมของจีนของอินเดียก็มีคนที่มาที่ศาสนานี้มีเยอะแยะรูปนี้มีเยอะแยะแต่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิเสธการไม่ยอมรับในคำตักเตือนของพระเจ้าเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยที่เป็นโลโก้เลยนะยูสุดยอดของบรรดามนุษย์ในด้านปฏิเสธศรัทธาบรรดานบีและรอซูลที่อัลลอฮ์ได้ส่งยังพวกเขานี่นะนับไม่ถ้วนมอบิซาที่อัลลอฮ์ให้เขาเห็นจะกาเลยมอบิซาไม่ได้ผลจึงเป็นอุทาหรณ์สำหรับมนุษยชาติทั้งหลายสำหรับคนที่ไม่ยอมชาวคนที่ไม่ยอมรับในความจริงไม่คนที่ปฏิเสธศรัทธานี่นะให้ไปดูพวกบรรดาอิสราเอลเป็นบทเรียนอันดีสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ศรัทธาที่อาจจะสงสัยหรืออยากจะกำลังดูว่าจะเอาหรือไม่เอาไปถามดูบรรดาอิสราเอลเนี่ยพอมันปฏิเสธพอมันไม่ยอมรับในความจริงนี่มันได้อะไรสิ่งที่เด่นชัดของบรรดาอิสราเอลนะที่ถูกระบุในอายะอื่นเรื่องบรรดาอิสราเอลได้ศึกษาอย่างละเอียดของบรรดาอิสราเอลมุอจิซาต์ต่างๆบรรดานบีและรอซูลที่มาสอนพวกเขานี่นะเราเรียนไปแล้วนะเดี๋ยวจะมาทีหลังคิดหนึ่งแต่สิ่งที่ชัดเจนของบรรดาอิสราเอลว่าเขาเคยบรรดาอิสราเอลเคยเป็นชาบุลลอฮิมุคตาร์เป็นประชาชาติที่ประเสริฐดีเลิศประชาชาติที่ถูกคัดเลือกทำไมไม่ยอมศรัทธาเนี่ยมั้งแต่ไม่ยอมศรัทธาเนี่ยมั้งเนี่ยประชาชาติลูกหลานของมนุษย์เรนี่ไม่ยอมส่วนมากปฏิเสธส่วนมากไม่ยอมรับจึงได้สละสิทธิ์ในการเป็นประชาชาติที่เป็นเสรีถึงมีข้อตักเตือนจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าว่าไม่ยุบดินเนี่ยมาตอมลาฮิมบาบินาจะอธิผู้ใดเปลี่ยนแปลงความกรุณาของอัลลอฮ์แห่งนี้ที่อัลลอฮ์ให้แล้วที่อัลลอฮ์ได้ให้เกียรติบรรดาอิสราเอลเป็นชาติมุสลิมเป็นประชาชาติที่ดีเลิศแล้วเนี่ยแต่เขาเปลี่ยน ปฏิเสธเนี่ยอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์หลังจากที่มันได้มาอย่างเขาแล้วแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงยุบัดดินเนี่ยมาตลอดเคยเป็นมุสลิมและปฏิเสธอิสลามตกทำไมคือเป็นมุสลิมนี่นะพ่อแม่โต๊ะตีบันทบุรุษทั้งหมดเนี่ยเป็นมุสลิมเกิดมาก็เป็นมุสลิมอายุหกขวบก็ตัดสุนัตเหมือนมุสลิมถึงภาคฤดูร้อนก็เข้าภาคฤดูร้อนเรียนกุรอานท่องดุอาท่องกุรอานละมาเป็นถือศีลอดถึงอายุ20เข้ามหาวิทยาลัยก็ยังเป็นมุสลิมเข้าบ้านก็มีกุรอานอ่านมีละหมาดเป็นละหมาดที่มัสยิดแต่พอมาอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงของมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องผ่านช่วงหาคู่ครองหาความสงบความมั่นคงในชีวิตไปที่มหาวิทยาลัยหรือไปทำงานก็ไปเจอคู่รักคู่รักนี่เป็นอะไรไม่ใช่มุสลิมคู่รักนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่งงานแต่แขกก็ได้รู้รับได้รับได้นะแต่ไอ้หมอนี่รับไม่ได้หนูต้องเข้าแขกแล้วต้องเข้าอิสลามจะได้แต่งงานได้ไม่เอาแต่ต่างคนต่างมีศาสนาหนูมีศาสนาหนูเธอจะมีศาสนาเธอเอาไหมถ้าไม่เอาก็ไม่เอาอยู่ได้ก็อยู่ได้แต่เขาคิดว่าไงคิดว่าเออใจอยู่ของเขากับของเขาของเรากับของเราแต่ตอนแรกก็อย่างนั้นนะพอแต่งงานอย่างนี้ดีนะแต่งงานอย่างนี้ดีนะไม่รับอิสลามไปอยู่ของเขากับของเขาอยู่ของเรากับของเราแต่หรือบางคนก็รับอิสลามแต่ก็ดำรงชีวิตดำเนินชีวิตเหมือนเดิมมาชัลลัลลัลอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮชัลลัลลัลแต่พอแต่งแล้วนะก็ไปกับไปวัดเหมือนเดิมไปสวดเหมือนเดิมคุณได้อะไรนี่แหละที่ด็อกบอกว่าชัลลัลลัลมันไม่ใช่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะมันเพลงใช่ปะมันเป็นสำนวนเพลงไม่รู้นะได้ยินว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ไม่เคยฟังเพลงอีกหน่อยนึงก็ใช้ก็คือทำไมต้องไปวัดทำไมก็เป็นศาสนาของหนูอะแล้วหนูบอกแล้วว่าชัดเจนอะตัวใครตัวมันเนี่ยศาสนาเนี่ยตัวใครตัวมันตอนแรกก็แต่ทีหลังก็โอเคโอเคทีหลังอยู่นี่นะ KO KO ยังไงอ่ะเข้าเอาด้วยยังไงหนูรถเสียจะไปวัดหน่อยเธอมาส่งฉันหน่อยนี่ได้เธอมาทีละนิดทีละหน่อยเธอนี่เข้าหน่อยสิญาติพี่น้องยังอยู่ข้างในนี่มั้งนี่หน่อยเอาหน่อยเธอนี่ไปสวดทุกครั้งเนี่ยเจอพานี่ว่ายเขาหน่อยสิมันไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละนี่นะที่พ่อมองแล้วปีมุสลิมแล้วก็เกิดมาตัดสุนัตแล้วก็เข้ามาดูร้อนท่องกุรอานละหมาดชาติแต่พอแต่งงานเนี่ยไหลไปเลยเนี่ยومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته نعمة في الله هاي خلاه เป็นมุสลิมแล้วเกิดมาทั้งทีเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วนะไม่ต้องไปค้นหาสัจธรรมนะเกิดมาด้วยสัจธรรมเนี่ยมามันมีอะไรบางคนเนี่ยใช้ชีวิต40ปี60ปีกว่าจะรู้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกว่าจะรู้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮผมงงผมแล้วจะเข้ากุโบแล้วแต่ก็ชูกรต่ออัลลอฮ์นี่ที่อัลลอฮ์ให้เขารู้นี่ก่อนนี้อย่างคนนี้มหานบีเนี่ยอายุแก่แล้วรับอิสลาม รับอิสลามที่มัสยิดนี่ออกขี่ม้าม้าหกล้มตายนบีบอกว่าอามิละกะลีลันวะอุจิรกะซีรันทำน้อยแต่ได้ผลบุญมหาศาลก็มีนะเนี่ยอยากเราก็ที่ไหนที่อีสานเราก็ไปเป็นแพทย์อายุ80แล้วนะตาคุณตาต้องรับเนื้อมีพระเจ้าเดียวนะก็คุณหูก็ไม่ค่อยดีแล้ว80กว่าปีแล้วหูไม่ค่อยดีแล้วอายอมลาอิลาฮะอูลาอิลาให้มาบอกฉันนี่จะกราบพระเจ้าของฉันนี่จะกราบยังไงมาสอนนะตลอดชีวิตเนี่ยกราบจะเวทอย่างเดียวอ่ะแต่พอรู้เนี่ยเอาน้ำมันไม่กี่วันเนี่ยเสียชีวิตที่80ปีเนี่ยนะกว่าจะถึงจะทำแต่คนที่เกิดทันทีเป็นมุสลิมมานะแค่เจอไอ้หมวยไอ้นี่ตายแล้วสายผู้หญิงก็มีนะมุสลิมาเราที่หลงก็มีนะ นี่เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างอื่นก็มีเยอะอัลลอฮฺรู้แล้วนะสุนนะเนี่ยรสชาติของสุนนะเนี่ยมันเป็นยังไงเอาสุนนะเนี่ยปฏิบัติในชีวิตมันสว่างมันเกิดขึ้นและสมีแห่งความจริงของสุนนะนบีรู้แล้วนะโอ้โหละหมาดจะนั่งแล้วต้องละหมาดอย่างนี้ไม่ได้นะมีไม่ทำฮะเนี่ยชะงาตลอดชีวิตจนพอมาสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตตอนท้ายชีวิตเอาละมีสิทธิ์โบนุ่นไปแล้วก็โต๊ะคุยไว้ 5,000 เอาไปนู่นไปเข้าคุโบ30,000ก็30,000เอาตอนแรกรู้ชินหน้าแล้วทีหลังเปลี่ยนปฏิเสธนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ให้มาก็ไม่ในชีวิตของเราเนี่ยก็มีอะไรเยอะแยะอยู่กับคนซอลิห์คนดีศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานเรื่องราวของซุนนะห์นบีได้ลิ้มรสชาติความหวานของอีมานแต่พอไอ้พวกเพื่อนฝูงเพื่อนตายอ่ะนะเพื่อนตายจริงเพื่อนแห่งความหายนะรู้ไหมก็มีพวกบอกว่ามีสุภาษิตอาหรับที่มาเมืองไทยนะอาหรับที่มาเมืองไทยเนี่ยมาทำธุรกิจกันมาอยู่ที่เนี่ยอย่างที่จักรพงศ์ที่นานาเนี่ยเขามีสุภาษิตของเขาละหมาดนะเขาละหมาดแต่เขาบอกว่าบาดาสนาติลาอิชาที่ฟ้าลมาตาชาลังละหมาดอิชาเนี่ยทำตามสบายเขาก็ละหมาดสะอาดทุกเวลาเนี่ยแต่หลังละหมาดอิชาเนี่ยลุยไปหมดไปบาไปเบียร์ไปบัวไปอยู่บัดดิลยามะตะเลยเปลี่ยนยามะเขียนแล้วให้ไว้มินบาดิมาจาตุภายหลังที่เขาขี่ยามะเนี่ยมายังอัลลอฮ์ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะมายังเขาแล้วฮะหลังจากที่มันคือเนื้อมาเนี่ยได้มายังเขาพี่น้องสังเกตสำนวนนะเนื้อมาเนี่ยมายังเขาไม่ใช่เราเนี่ยที่วิ่งเต้นไปหาเนื้อมาเนี่ยไปขอมันเนื้อมาเนี่ยมันมาเองเกิดทันทีนี่นะมีปอดดีๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาปอดที่มันสีแดงปอดที่มันสีแดงแต่เราเนี่ยไปสูบบุหรี่จนให้มันสีดำหึตลอดให้มาทั้งนั้นน่ะเนี่ยมันนี่มันมาเองนะแต่เราเนี่ยเตะเนี่ยมันนี่เตะเนี่ยมันแบบนี้ไม่เอาก็ตัวอย่างเล็กน้อยที่ยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังเนี่ยเพื่อนำไปเปรียบเทียบนะครับสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยปฏิเสธมันشكرت الله لو قال إن شكرتم لأجيبنكم ชูกรต่อ Allah แล้ว Allah จะเพิ่มพูนไฟน์นั้น Allah จะดีดูเลยก็แต่คนที่ปฏิเสธแล้วไฟเนี่ยคนที่เปลี่ยนแปลงในอามานีนะแน่นอน Allah นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงชาวยิวนี่ก็กลายเป็นอุทาหรณ์อิมามอิบนุกะซีรได้ว่าไงيقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل معنى الإجمال قام ما يدل صرب كل آيات أما بكلاطين بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى خوليهم من لا يبرق طناف وخو مع موسى كتب النبي موسى من آية بينة أي حجة قاطعة كلمات ما إله لطحان منا لطحان لطحان في شكين حجة ที่เป็นฮุจญะห์ที่อ้างอิงได้ต่อจากที่ชัดเจนที่ฟันธงมีศิดกีที่จะยืนยันในความสัจจะของท่านนบีมูซาที่มาจะเอาบิฮิในสิ่งที่เป็นความจริงที่ได้มาพิสนาเนี่ยว่ามูซานี่พูดจริงกายบิฮิหลักฐานชัดเจนที่อัลลอฮ์ให้มาเช่นยะบิฮิมือของท่านมือของมูซานที่เป็นหลักฐานต่อฟิรเอาอ์อุสลุกยะบะกะฟีจัยบิกะตักรุจบัยฎออะมินฆอยริซูอัลลอฮ์บอกว่าเอามือเข้าในกระเป๋าเนี่ยปากเสื้อนะเอาออกมามันก็จะกลายเป็นอวัยวะที่มีสีขาวขาวจั่วเลยนะแค่เอาเข้านี่นี่สีธรรมดานะผิวธรรมดาเชิญขอโทษไม่มีใครรับเสด็จนะติดใช่ไหมผมไม่มีรถเลยนั่นแหละสิไม่มีรถเลยนะไม่มีรถชาติเลยกายดีมือของนบีมูซาว่าเอาซ้าหูไม้เท้าของก็เป็นหลักไม้เท้าเนี่ยที่กลายเป็นมือไม้เท้าเนี่ยพอทุบก้อนหินเนี่ยกลายเป็นตาน้ำ12ตาคุกทะเลเนี่ยตีทะเลเนี่ยแยกเป็นสองซีกชำนุนภูเขาหลายลูกที่เห็นเองนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยฮะบ้านเราเนี่ยแค่ได้ยินประวัติอ๋อตัววารีของมัสยิดนี้เนี่ยเขาเคยเดินบนน้ำไม่เคยเห็นนะแค่ได้ยินนะไม่เคยเห็นแค่ได้ยินเนี่ยโอ้โหบูชาละพระคนนี้นะทำอะไรก็มันไปเลยแค่ได้ยินนะไม่เคยเห็นสุดท้ายเลยนี่พวกบรรลุสุรินี่เห็นแต่ตาเลยครับเห็นเป็นมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าไอ้ที่กระจอกนี่นะเห็นของใหญ่ๆเลยนะแต่ก็ไม่เอาเห็นแล้วเนี่ยข้ามทะเลแล้วโอ้มูซาเราอยากจะมีวัวมีชาวัวเหมือนพวกเนี้ยพระเจ้าองค์แต่ที่นบีมูซาต่อสู้เนี่ยที่นำมาออกมาจากอียิปต์แล้วก็ทำบริษัทต่างๆแล้วก็สู้เพื่อให้พวกท่านนี่รอดแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาทำชิริกะตัวที่ว่าเราเกิดทั้งทีเป็นมุสลิมเนี่ยเพราะอ่านคุรานอายะมันห้ามเรื่องชิริกทั้งนั้นน่ะห้ามชิริกทั้งนั้นจะไปดูโลกมุสลิมอัลลอฮฺอักบะร์กุโมโตวันีมะกอมดารียะเนี่ยเพียบเต็มไปหมดเมืองไทยนี่มีกี่มัลลิมันใครมีกี่เมาลิดฮะยังไม่รู้อ่ะมันมีเมาลิดใหญ่เมาลิดกลางใช่ไหมแล้วจะมีเมาลิดตามจังหวัดสมมติว่าเขาจัดงานเมาลิดทุกจังหวัดที่มีมัสยิดที่มีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประมาณ20กว่าจังหวัด30จังหวัด40มันมีกี่จังหวัดนะ76ใช่ไหมสมมติว่า40เมาลิดใช่ไหมแต่เมาลิดนบีนะที่อียิปต์เนี่ยมีมากกว่า 2,000 เมาลิดแล้วไม่ใช่เมาลิดนบีอย่างเดียวนะเขาบอกว่าบรรดาหัวเมืองแล้วก็เมืองเล็กๆนะทุกที่เนี่ยจะมีมะกอมของตัววาลีบางที่เนี่ยไม่รู้เนี่ยมะกอมของตัวเองเป็นใครบางครั้งนะพี่น้องซุนนะที่ออกไปดาวะไปสู้ฉันน่าจริงนะไปสู้ไปต่อต้านบิดาเนี่ยจนประสบความสำเร็จว่าเรื่องนี้มันเป็นชีวิตเราต้องรื้อแล้วก็คุยมาพอคุยมาเนี่ยปรากฏว่าเจอเนี่ยในกุโบเนี่ยในสุสานที่ ที่เขาว่านี่นะกระดูกปลาฝังสัตว์ไว้อยู่ที่ไหนแล้วคนเขาบูชาสัตว์มาตลอดชีวิตเป็นเมาลิดเมาลิดตัวเองเนี่ยเราว่าเป็นได้ไงเพราะอ่านคุรานไม่รู้อ่านเดียวแล้วเปิดอัลกุรอานว่าไม่ติชริกมีชัยอะอย่าทำชริกกับฉันนายอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์และแต่เนี่ยแต่ทุกภาษามันก็เหมือนกันแต่ภาษาไทยก็ได้ความหมายได้ข้อความเหมือนกันแต่จะไหนเลยมันไม่สะท้อนนะเนี่ยที่บอกว่ามันเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธารากแห่งความศรัทธารากแห่งความรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องอันตรายมันไม่ใช่เพียงเรื่องอันตรายถ้ามีพรรคที่อ้างว่าเป็นพรรคมุสลิมแล้วบอกว่าเราจะไม่ใช้หลักการศาสนาเราจะใช้หลักจริยธรรมเราจะคัดค้านเรื่องอบายมุขแต่จะขอให้จับระเบียบหมายถึงว่ายอมยอมไม่ถึงเดือนมหานครนี่นะมีสถานบันเทิงมีโซนเซมีบาร์มีบ่อนคาสิโนนี่แต่ให้จัดเป็นโซนเมื่อวานกรรมการอิสระเพื่อสมานฉันท์นะเขาได้ประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยเพื่อรายงานผลงานนะที่จะรายงานให้รัฐบาลหมดวาระแล้วที่เสนอรัฐบาลเนี่ยก็หมดวาระแล้วไม่เสนอทำไมแต่พี่น้องมุสลิมนักวิชาการหลายท่านที่ออกมาพูดนะก็พูดดีแต่พอมาพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยประเด็นเรื่องสถานบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องเขาจะรับความคิดของเราหรือไม่รับนะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่หน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องเสนอความเชื่อหนูก็มุสลิมรับไม่ได้ที่จะมีสถานบันเทิงที่จะมีโสเภณีที่จะมีบาร์มีเบียร์มีสุรามีขายสุรามีค้าประเวณีมีบ่อนคาสิโนมีการพนันมีหวยใต้ดินบนดินมีอะไรอะไรมุกเลยมุกไม่เห็นด้วยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไม่เห็นด้วยทั่วประเทศไทยเอ้าคุณเกี่ยวอะไรคุณจะมุ่งคุณเอ้าผมเป็นคนไทยนะผมเป็นคนใดผมมีสิทธิแสดงความเห็นไปถามพระนี่บรรดามายมุกต่างๆเนี่ยผิดศีลไหมผิดอาพระเห็นด้วยไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนที่พระพูดเหมือนฉันนะแต่นี่เป็นเรื่องที่ถ้าเราพูดนะเขาไม่ว่าแต่ที่เราทำไมไปอ่อนนะทำไมไปอ่อนการที่เรายอมนะการที่เรายอมทีละนิดมันปฏิเสธไม่ได้เราอยู่ในบ้านเมืองเขาเอ้าแต่คุณยอมรับบอกว่าคุณเป็นประชาชนชั้นต่ำชั้นสองนะจะนิ่งยังไม่ต้องพูดเลยแต่ถ้าเสมอภาคถ้าเป็นคนไทยทั่วไปนะคุณเสนอความคิดด้วยความภูมิใจในความเชื่อของตัวเองมีอย่างแต่ก็มีคนเข้าสภาเรียกร้องสิทธิของเขาเนี่ยซึ่งมันสวนกับหลักการอิสลามแต่เขาภูมิใจอ่ะประเทศยุโรปในตอนนี้เขาเรียกร้องสิทธิของเกย์ชัดเจนแล้วว่าไม่แฝงไม่แอบแล้วไม่ซ่อนตัวแล้วเปิดเผยแล้วมุสลิมมันมีหน้าที่ตรงไหนถ้าหากว่ามุสลิมเงียบเฉยนิ่งเฉยในเรื่องการแสดงความจริงหรือสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราไม่พูดล่ะครับแล้วใครจะพูดเวลารับหวยรับเงินไอ้กองสลากไอ้แบ่งสลากอะไรของเขาเนี่ยรับแล้วนะแทนที่จะเงียบไม่ต้องพูดนะอุลามาออกมาแก้ให้บอกว่ามันเปลี่ยนมือฮาลาลแล้วจากกองแบ่งสลากนี่ไปมือมือที่ไรคนละมือหมายถึงว่าคนละกรรมสิทธิ์ทะลึ่งนะทะลึ่งที่มาอิบนุกะซีรได้ยกตัวอย่างมหาสัจจันทร์ที่นบีมูซาได้ส الشام هكبا إسرائيل له وإسرائيل ليه وفلقه البحر يا نامت ليه وضربه الحجر إيه خيني تنام بوز أقمى تكون هنم وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر كانت نبي موسى قاعي يونيك ليس آينا نبي موسى وبوزك بول بول ما يهزان من ران أكاد من ران من كرهاي من هين من لين نبي موسى قاعد الله الله كرهاي ميك من مفاو من إسرائيل طايتين هيني ميك تام دوي شاء الله هين من جنانية من أبعي بوزن يلمي عويد ومن إنزال المن والسلوى بنو إسرائيل بقى نبي موسى عندي رأى أمان بيلو بيلو نبي موسى قال الله الله قال المن السلوى المن إن لا يأتي بايا إيش هاي إيش الغراب اسمه يبقى إيش الغراب اسمه هيب من هيب كوي أكي بقى أنا أو بحاب هي هاي دو دونا كم دي بقى في إذنا تدم داي بما دي لان هيب تهيب نيا وان إني نمان تاي مني هيب نيا وان لها يا และแต่ของเห็ดนี่นะเห็ดเนี่ยมันต้องไปขุดหาเนี่ยแล้วมันเกิดที่ไหนที่ทะเลทรายและเฉพาะบางฤดูอย่างเดียวฤดูหนาวแต่สำหรับบรรดาอิสราเอลเนี่ยให้มีตลอดไปขุดที่ไหนก็เจอเจอขึ้นตลอดอันนี้ของหวานของคาวนี่ชัลัวนกนกชนิดหนึ่งซึ่งมันคล้ายนกพิราบเนื้อนี่มันอร่อยนิ่มมากแล้วมันจะมาเฉพาะบางฤดูแต่สำหรับมนุษย์เราเนี่ยตลอดจะกินเมื่อไหร่นี่มันก็มาจับได้เลยดักได้เลยกินเรานี่นะกว่าจะได้กินนกนะแกงเผ็ดนกนี่โอ้โหผันไปแล้วเดี๋ยวนี้ไข้หวัดนกไม่มีแล้วนี่กินแต่ของข้าวเนี่ยนกของหวานอ่ะอัลมันให้แล้วเนี่ยเบื่อไปบอกนายอยู่จะเบื่อเจ้าอะไรอยากจะกินผักจะไปกินหอมหัวหอมอ่ะกินหอมกินกระเทียมตัดชามมาปฏิเสธเนี่ยมากของอัลลอฮ์ตลอดว่าไรดานิกะมินัลอายาติดดัลลาติอะลาวูจูดิอัลฟาอิลมุคตาร์อายะอื่นๆสัญญาณอื่นที่จะยืนยันว่าโลกนี้มีองค์พระผู้อภิบาลผู้ทรงเนรมิตผู้ทรงจัดการทุกสิ่งทุกอย่างว่าสุดติมันจรัตฮาดีลขวาริตวะอะไรได้ยินบรรดามหาสัจจ์ที่จะยืนยันว่าผู้ที่ได้เสนอมหาสัจจ์ให้ปรากฏต่อหน้าเขาเนี่ยคือมูซานี่นะเป็นผู้ที่มีความสัจจ์ว่ามาฮาจะทั้งนี้อาระดะกะซีรุมมินซุวนมาของบริสราอิลปฏิเสธไม่ยอมรับวะบัดดะลูนิอามะตัลลอฮิกุฟรได้เปลี่ยนนิอามะของอัลลอฮ์แทนที่จะขอบคุณแทนที่จะศรัทธากลับปฏิเสธกุฟรอัยสตบะดะลูบิลอีมานบิฮัลกุฟรหมายถึงว่าได้ละทิ้งอีมานศรัทธาและไปเปลี่ยนด้วยการกุฟรการปฏิเสธวัลอิอรอดอันฮากานห่างไกลจากสิมาและไม่ยุบดิลนิอามะตุลลอฮิมินบาดิมาจาอะตุฟะอินนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบใครที่ได้เปลี่ยนนิอามะของอัลลอฮ์ภายหลังที่ได้รับแล้วเนี่ยที่มาเยือนเขาแล้วอัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรงกะมากาละตะอาลาอิคบาระอันกุฟฟาริกุไรชอะดิชันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงบรรดากุฟฟาร์ของกุไรชเหมือนกันกะกุไรชเป็นญาติน้องของนบีนบีก็ได้นำกุรอานมาที่สนามมาเผยแพร่กับพวกเขาซึ่งเป็นสำนวนที่บรรดากุเรชยอมรับว่ามีความมหัศจรรย์กุเรชรู้กันหมดเลยมันเป็นสำนวนไม่ธรรมดาเขาบอกว่าบรรดาผู้นำกุเรชผู้ปฏิเสธที่รุนแรงมากนะกลางคืน กลางคืนจะไปแอบฟังนบีอ่านกุรอานมีหัวหน้าพวกกุเรชกุฟาร์สองคนต่อหน้าประชาชนนะด่านบีแต่กลางคืนเนี่ยไปแอบฟังนบีทำไมกุรอานมีไพเราะสำนวนกุรอานนี่นะฟังแล้วก็สบายใจแต่ต่อหน้าคนนี่พูดมาดิเศษนบีประนามนบีถ้ามีคืนหนึ่งสองคนนี่นะคนหนึ่งก็ไปแอบฟังอีกคนนึงก็ไปแอบฟังเขามาแอบเราชนกันอ้าวเจอกันเลยจะเอ๋กันพอดีเสียงอื้อเสียบเสียบเสียบไม่บอกใครถ้ามีอยู่ครั้งนึงก็ประชุมกันนะชาวกุเรชบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของกุเรชเอายังไงดีเนี่ยเทศกาลฮัจญ์จะมาแล้วนะบรรดาฮุจญะฮ์จะมาจากทั่วเกาะอาหรับเนี่ยมาทำฮัจญ์แน่ๆเนี่ยเขาต้องเจอมุฮัมมัดต้องฟังกุรอานแล้วเราจะไปบอกอะไรเนี่ยจะไปแก้ตัวยังไงกับพวกนะพวกแขกที่จะมาทำฮัจญ์เนี่ยคนหนึ่งบอกว่าเราเอางี้ดีกว่าเราโฆษณานะออกวิทยุโทรทัศน์เราไปพูดกับชาวอาหรับมันเหมือนกันนะสื่อสารมันแต่ละคนยังไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่เขาก็ใช้ของเขาอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้อย่างเงี้ยฮะคนดีก็ก่อการร้ายฮะอะไรอ่ะบอลโลกกีฬาสร้างสรรค์ทั้งที่มีการพนันนำซึ่งความหายนะชัดเจนกับประเทศชาติเขาบอกว่าเสียหายปีละครั้งละเท่าไหร่บนโลกอ่ะเป็นมีล้านคนไทยงูนะเอาไปเล่นพนันกันนะแล้วมีหายนะอย่างนี้แล้วเราไปสร้างสรรค์ที่ไหนแบบเนี้ยแต่ถ้าเรารู้ว่ากิจกรรมอย่างนึงมันนำความหายนะขนาดนี้นี่ต้องยกเลิกเลยแต่รัฐบาลนี่แปลกมากเลยจำแปลกมากรู้ว่าเล่าเนี่ยเอาดีกว่าเดี๋ยวมันดูถึงไหนแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่านี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนักไสยศาสตร์ไม่ใช่คนหนึ่งบอกว่าเราจะบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนบ้าเสียสติอย่าไปฟังเขาเลยคุณละคนหนึ่งประธานในพิธีบอกว่าไม่ได้เราก็รู้เนี่ยคนบ้าเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราไปบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนบ้าเนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วแถมคนบ้าๆนี่จะพูดกุรอานอย่างนี้เอางี้ดีกว่าเราบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นกาฮินหมอดูแต่ก่อนนั้นนะจ่าหินเนี่ยหมอดูนี่นะจะรับข้อมูลจากยินนะขอพูดเนี่ยพูดเหมือนยินพูดอะไรแปลกๆและพูดเป็นวัดนะพวกกุฮานะเนี่ยพวกก้าๆเนี่ยพวกบาดหลวงพวกหมอดูนี่นะจะพูดเป็นวัดเนี่ยอาบุกมันก็ไม่ใช่เราก็รู้เนี่ยพวกหมอดูนี่มันพูดยังไงกุรอานไม่เหมือนแน่นอนอีกคนหนึ่งบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเรารู้ว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนักกวีจริงแต่เก่งเรื่องกรอย่างเดียวอะเราก็ไม่ใช่เราเนี่ยนะรู้เนี่ยกรมันเป็นยังไงทำนองมันเป็นยังไงการแต่งกรเรารู้ถ้าเราไปบอกกับชาวอาหรับนี่มันเป็นนักกวีอย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อแล้วเขาจะให้พูดยังไงเราต้องบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนักไสยศาสตร์เป็นนักไสยศาสตร์ทำไมโอ้หมอมันนี่พอลูกคนนู้นมานี่นะคนนู้นศรัทธาเนี่ยครอบครัวแตกเลยทำไมอ่ะเพราะไสยศาสตร์เนี่ยใครมาเนี่ยมอมันเนี่ยภาพดวงหุดดึงไปเลยใครมานี่หลงเลยอ่ะเป็นนักไสยศาสตร์นี่น่าเชื่อทั้งนี้ก่อนที่จะเสนอเนี่ยเขาว่าไงที่เอาเรื่องนี้มาเล่าทุกครั้งที่ผมก็จะตรวจเป็นนักเป็นบทกรเป็นหมอดูเป็นคนเสียสตินี่ไม่ใช่ได้ยกย่องสรรเสริญอัลกุรอานบอกว่ากุรอานอินนาอะลัยฮิละฮะลาวะอินนะละฮูละฮะลาวะวะอินนาอะลัยฮิละตีลาวะ ือคนมุชริกนะที่บอกนะแท้จริงกุรอานนี่นะมีความหวานมีรสชาติหวานอะลัยฮิลาติลาวะมีความสง่างามการยอมรับของกุรอานเนี่ยชาวกุเรชเนี่ยทั้งยอมรับมันนะยอมรับว่ากุรอานนี่ไม่ธรรมดาอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลัมตระอิลัลลซีนบัดดะลูนิอามะตัลลอฮิกุฟรเจ้าไม่ได้เห็นดิบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเปลี่ยนเนื้อหมาของอัลลอฮ์กุฟรให้เป็นการกุฟรเนื้อหมาจากอัลลอฮ์มาอย่างพวกเขาคือกุรอานคือนบีคือความศรัทธาแต่ปฏิเสธว่าฮัลลูกลุ่มของดารัลบาวาฮัลลูให้กลุ่มของนี้ให้กลุ่มชนของพวกเขานี่นะได้พำนักอยู่อะฮัลลุให้พำนักอยู่ซึ่งกลุ่มชนของเขาดารัลบาวาสถานที่แห่งความหายนะแห่งการขาดทุนคือยะฮันนัมยัสลูนฮาวะบิซัลกอรอกยะฮันนัมที่จะลิ้มรสชาติในวันกิยามะห์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เลวร้ายพอสมควรแล้ว เนื่องจากอะไรเนื่องจากปฏิเสธนามะห์ของอัลลอฮ์บทสรุปจากอายะห์นี้ว่าให้ศึกษาดูสิประวัติของบรรดาประชาชนประชาชาติยุคก่อนฝ่ายที่อัลลอฮ์ได้เตือนเขาประชาชาติยอมรับยอมศรัทธาได้ประสบความสำเร็จที่ได้ปฏิเสธเดี๋ยวนี้เป็นยังไงตัวเราได้รับเนื้อมาจากอัลลอฮ์อย่างไรและเราได้ใช้และดำรงไว้ซึ่งเนื้อมาของอัลลอฮ์เนี่ยอย่างไรอายะต่อมานี่นะครับซึ่งต่อเนื่องนี่เกี่ยวกับสถานการณ์เบ็ดเลยขอกินน้ำชาหน่อยนะรีบไหมรีบไหมรีบไปไหนไหมมาทั้งทีนะเพราะสัปดาห์หน้าวดตั้งแต่วันศุกร์เลยล่ะศุกร์จะกระเพื่อมก็วดนะวดศุกร์เสาร์อาทิตย์จำ ต ้องขานด้วยก็หนีบลอที่ไม่ว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยไปว่าเขาได้ยังไงดูสิความรุ่งเรืองบารมีอำนาจฮะใช้ภาษาปัจจุบันนี่นะก่อนทุกคำนี่ก็เพิ่มพระไปพระอำนาจพระบารมีพระมีอย่างนี้ขนาดนี้ความรุ่งเรืองแบบนี้แล้วจะหาว่าเขาขาดทุนหรือแล้วจะหาว่าเขาไม่มีกำไรหรือจะหาว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จได้ไงคำตอบเห็นชัดเจนนะเพราะอายะห์ก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของมุสลิมนะมุสลิมในสังคมต้องศรัทธาต่อวันเกียรติมาและต้องสะท้อนซึ่งการศรัทธาต่อวันเกียรติสะท้อนในชีวิตปรากฏเป็นรูปธรรมวันนี้เป็นสังคมผู้ศรัทธาในวันเกียรติจริงและอายะห์211ได้ให้รำลึกเตือนสติให้คิดคิดถึงประชาชาติยุคก่อนและเตือนว่าถ้าไม่ยืนหยัดในรักษาซึ่งเนื้อหมาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ไว้เนี่ยหายนะมันจะเกิดข้อสงสัยเนี่ยสำหรับคนที่ถูกหลอกลวงพิศวงในภาพของโลกนี้อัลลอฮฺในบอกว่าซุยนะมินลาดีนะกัฟรุลฮายาตุดดุนยาชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นไม่ถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายซุยนะถูกประดับ ප්‍රදා للذين كفروا شمرة طوطتي في شطها الحياة الدنيا ليلة شويت قوان تنمو حلو نير من تو پردا پردا پردا هاي جنو واني في سبيو تطلو معي خون دعوة تن كان العيا تن كان بريا تن كان بط تن كان بان تن كان دمنين เราให้หมดตรงเนี้ยฉะนั้นมาตรฐานของรูปปฏิสนธิตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เขาเคารพคนอื่นทำให้เขาเคารพคนอื่นถ้าอาหรับมุสลิมไม่มีน้ำมันไม่มีทรัพยากรนะป่านนี้แล้วฮะโดนเหยียบเละเลยไม่มีชิ้นดีเลยแต่ทำไมอ๋อมันมีผลประโยชน์สัตว์ชะลอไว้ก่อนมีชนชาติประเทศที่ไหนที่ไม่มีทรัพยากรไม่มีอะไรฮะเคยเขียนไหม ไม ่ ม ีเล็กเลยซาอุดีอะรูปปั้นไม่มีนะโบสถ์นี่สร้างไม่ได้อเมริกาพูดได้ไหมโลกทั้งหมดเนี่ย UN เนี่ยพูดได้ไหมพูดไม่ได้แต่อัฟกานิสถานเนี่ยไประเบิดจะเวทตัวเดียวโอ้โหทั่วโลกเลยไม่เอาเลยยอมไม่ได้เลยทำไมอัฟกานิสถานนี่ไม่มีน้ำมันตาลีบันเนี่ยไม่มีบารมีไม่มีอะไรต่อรองฉะนั้นพวกปฏิเสธท่านเนี่ยจะใช้ทีเนี่ยใช้แบบใจเนี่ยในการวิเคราะห์เรื่องประดับประดาของการของชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้แหละนี่แหละที่เป็นเครื่องวัดทั้งนี้พวกปฏิเสธศรัทธานะและพวกเขายังเยอะหยันบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยวะยัสคารูนมินัลลซีนอามันและบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งที่ศรัทธาเนี่ยที่เขาใช้เรื่องโลกเนี่ยเรื่องชีวิตโลกเนี่ยเป็นเครื่องวัดนะก็ยังเย้ยพวกศรัทธาด้วยยัสคารูนมินัลลซีนอ้าวด้อยตกต่ำพวกนี้ล้าสมัยพวกนี้ไม่เจริญวัลลซีนตักอูฟาวกะฮุมยอมัลกิยามะแต่บรรดาผู้ยำเกรงนั้นเหนือกว่าพวกเขาในวันกิยามะห์บรรดาผู้ยำเกรงเหนือกว่าพวกปฏิเสธในวันกิยามะห์วัลลอฮุยัรซุกุมันยะชาอูบิฆอยริฮิซาบและอัลลอฮ์ทรงประทานปัจจัยยังชีพริสกีหมายถึงว่าการตอบแทนอันกว้างขวางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากคำนวณนะมีไว้ด้วยใช่ไหมโลกนี้อย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แล้วเราอยู่ในโลกนี้แต่เรามุสลิมต้องดูแล้วฉันจะทำยังไงมันก็ถามนะที่เราจะใช้ในชีวิตของเราเนี่ยมันมีหลายระดับระดับแรกเนี่ยที่เราต้องมั่นคงนะบรรทัดฐานที่เรามั่นคงเนี่ยในใจในชีวิตของเราเนี่ยท่านเนี่ยต้องเคลียร์กับตัวเองว่าเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนพอเราไปที่ไหนที่ทำงานที่ราชการจะละหมาดถ้าเราไม่เคลียร์กับตัวเองนะกิจกรรมต่อไปเนี่ยทุกระดับต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับการจะเคลียร์กับคนอื่นนี่มันเคลียร์ไม่ได้เพียงไม่ได้เคลียร์กับตัวเองทำไมจะละหมาดจะไปละหมาดได้ยังไงเนี่ยมันไม่มีที่เขาจะเตรียมได้ยังไงเนี่ยเต็มใจเขา ก็แสดงว่าท่านยังไม่ได้เคลียร์กับตัวท่านเองว่าเรื่องละหมาดนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเรื่องละหมาดนี่ต่อรองไม่ได้หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันพังไปหมดแต่ระหว่างท่านกับอัลลอฮ์นี่อย่าให้มันพังไม่ได้ต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนไม่เคลียร์ไม่เคลียร์กับตัวเองแล้วจะอธิบายคนอื่นได้ฟังได้ไงจะอธิบายกับคนอื่นไหมและนี่คือความเคร่งครัดของแต่ละคนมันจะมีระดับความเคร่งครัดขึ้นอยู่กับการที่คนเหล่านั้นน่ะได้ตระหนักในหลักการอิสลามมากน้อยแค่ไหนเวทศึกษาไปมาเรียนอะไรมีผู้หญิงมาอะไรเห็นไหมมันไม่มีแต่งตัวเรียบร้อยไหมคุณผู้ชายไหมเป็นปัญหาจะบอกกับพวกท่านนะแม้แต่ทั้งโลกมุสลิมโลกอาหรับนะชมรมนักศึกษาเนี่ยกิจกรรมของเขาอะนะในกิจกรรมเนี่ยจะมีเนื้อหาสำคัญจะทำอย่างไรให้บรรดามุสลิมและมุสลิมเพราะอะไรมันเป็นระบบที่บังคับให้เยาวชนเนี่ยต้องใช้ชีวิตแบบนั้นเขาบังคับให้ผู้หญิงเนี่ยกับผู้ชายอ่ะซึ่งตามหลักการเนี่ยมันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่ถูกต้องห้องน้ำเนี่ยเขายังแยกกันเลยฮะเรื่องอุจจาระเรื่องปัสสาวะเนี่ยเขายังแยกกันเลยเรื่องสกปรกกันไม่แยกแล้วเรื่องสะอาดนะความรู้วิชาการเนี่ยไม่แยกเด้งไม่แยกเด้งไงแต่เขาบังคับอ่ะทำยังไงแม้จะต้องโลกอาหรับชีส่วนมากผู้หญิงที่เข้าในส่วนมากนี่คุณมีจับแต่เนื้อหาของชมรมนักศึกษาที่จับและเผยแพร่และอบรมตั้งกติกาสอนอบรมเยาวชนทำตัวยังไงเข้ามาเรื่อยๆจริตารักษาหัวใจรักษาอีมานรักษาอะไรให้มีให้มีดิสแทนซ์ระยะห่างให้มีระยะระหว่างเพศชายกับเพศหญิงด้วยหลักการอิสลามอย่างไรความจำเป็นความต้องการในการที่จะพูดคุยกับผู้หญิงเนี่ยมีมากไม่แค่ไหนลงชินนะและอย่างเราสังคมเราเนี่ยโอ้โหไปเข้ามหาลัยจารพัฒน์แค่ผ่านหน้าประตูธรรมศาสตร์يا سبحان الله لا خاو ก็ลองส่งตรวจแล้วกันมีข้างในเนี่ยก็ให้ดูที่อยากจะบอกว่ามันเป็นระบบเราอยู่ในโลกนี้นะเราเนี่ยต้องจัดการกับตัวเราว่าเราจะใช้เครื่องวัดเราจะใช้บรรทัดฐานจะใช้เครื่องมือในการที่จัดการชีวิตแบบนี้ของเราอย่างเนี้ยอย่างไรจะเขาเออมองอย่างนึงอย่างที่เราบอกว่าจีนนี่นะจีนก็มองหาดุนยามันสุดยอดของเยาวชนโอกาสทองเพชรของเยาวชนที่ไหนนี่สุดยอดรุ่งเรืองของเยาวชนของวัยรุ่นในช่วงนี้แหละช่วงที่ยังศึกษาไม่มีภารกิจมีการมีคู่รักที่เลือกได้เลือกได้เยอะบางคนก็เล่นเกมมีแฟนหลายคนนะครับผู้หญิงก็จะเล่นเกมหลอกคนนู้นนะครับหลอกคนนี้นะครับแล้วจะอยู่กันอย่างนั้นน่ะบางคนใช้ชีวิตอย่างนั้นบางคนก็ถูกหลอกตายอัลลอฮ์นะไปไปชอบไอ้หมอนี่หมอนี่ไปชอบไอ้หมวยนี่ตอนท้ายปรากฏว่าไอ้หมวยนี่มีหลายแฟนไอ้หมอนี่ก็มีก็มีหลายเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นยุ่ยเลยละบีนะครับผมเพราะมันถูกประดับประดาวันนี้นี่คือชีวิตโลกอื่นนะโลกอื่นนะฮะโลกดู ฉันเนี่ยใช้ชีวิตได้สุดยอดเลยนะเพราะไม่อย่างนั้นนะชาติหน้าเนี่ยจะเป็นหมาจะเป็นหมูจะเป็นงูจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นแต่ความเชื่อของเขาแต่เราเชื่อมันนะเราเชื่อเนี่ยเราเชื่อว่าโลกหน้านี่มีสวรรค์นะเออมีสวรรค์ไอ้ทำจิฮาดเนี่ยโอ้โหจิฮาดไม่เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์นี่นะนางสวรรค์เนี่ยจะ10คนที่เป็นภรรยาที่เป็นภรรยาบ้านของตัวเองนี่มันไม่ใช่เพียงบ้านนิดเดียวคนต่ำที่สุดในสวรรค์น่ะระดับต่ำที่สุดน่ะเรียกว่าอะไรเรียกว่าระดับรากหญ้าฮะแต่ถ้าดินยาไอ้คนต่ำนี่ยังไงยิ่งเนี่ยตามที่สุดของสวรรค์นะนะคือคนที่มีอำนาจและความสุขของกษัตริย์ที่ครองโลกนี้ทั้งหมดเนี่ย10เท่ามีตามที่สุดของสวรรค์นะนะไม่ต้องพูดแล้วนะเฉลิมพระเกียรติอะไรนี่กษัตริย์ครองโลก10เท่าอ่ะนั่นน่ะเจ้าสวรรค์ตามที่สุดแต่พอเราเปรียบเทียบมันเออเราคิดไม่เหมือนเขาเป็นคนละเรื่องเลยเราคิดแต่นะแลกเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยของเขานี่นะกับสวรรค์นี่คนละมุมมองมาอิบนุกะซีรเนี่ยบอกว่าอัคบาร์ตะอัลอัลลอฮ์ได้บอกได้สอนได้เล่าอันตะยีนีลฮายาติดดุนยาอัลกาฟิรีนพระองค์นั้นได้ประดับประดาโลกดุนยานี้สำหรับพวกกาฟิรีอัลลาฮีนอัรอดูบิฮะซึ่งพวกกาฟิรีเนี่ยได้ยอมรับยินดีแล้วเนี่ยที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้เท่านั้นวะตุมะอันนูอิไลฮะพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้วะจะมาอุลอัมวาลาได้สะสมทรัพย์สมบัติวะมะนะอูฮะมีความประณีห้ามทรัพย์สมบัติอันมะซอริบิฮะจากการค่าใช้จ่ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งไว้เนี่ยอัลลอฮฺอัมรุบิฮะมิมมายุรบิลลาฮ์ซึ่งจะทำให้อัลลอฮฺพึงพอใจในการที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัติในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยแต่เขาไม่ยอมวะซะคิรูมีหนำซ้ำยังปฏิเสธและยกเย้ยมินัลลซีนอามะนูไอ้บรรดาผู้ศรัทธาด้วยอัลลซีนอารอดูอันนะซึ่งบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้หันห่างจากชีวิตโลกดุนยานี้ของพวกกาฟิรวะอันฟะกูมาฮัสะละฮุมสิ่งที่ได้สะสมไว้ในโลกนี้เนี่ยได้บริจาคให้แก่อัลลอฮ์ฟีตาฮะติร็อบบิฮิมในหนทางการเชื่อฟังพระดำรัสของอัลลอฮ์วะบะซะลูฮูถวายอิตติฟาวะจิลลาสวามิภักดิ์ต่อพระพักตร์ของอัลลอฮ์ฟะลิฮาซาเพราะฉะนั้นฟาซูบิลมะกามิลอัสอัลได้รับชัยชนะในตำแหน่งอันดีงามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เตรียมไว้ وال حظ الأوفر และโชคอันกว้างขวางที่อัลลอฮฺได้ให้ไว้ يوم معاذين ในวันเกียรติ์วันแห่งถึงคุณชีพ فكانوا فوق أولئك ซึ่งในขณะนั้นในวันเกียรติ์เนี่ยเมื่อรับรางวัลอันเหนือจากอัลลอฮฺแล้ว كانوا فوق أولئك จะอยู่เหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบรรดาผู้ที่พิศวงในโลกนี้في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ما كان ليس تنديها كان فين تنشيب ما كان موت فين تنشيب ما كان كان دين بيسو سبحان في هنوان قيامة ومأواهم التي تمنت ستحاي قوة خو قوة يو نوى فين تتسيط سبحان حديث بقلت النبي صلى الله عليه وسلم لبقاه يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم والقيامة بنافو يجين أوهن تكبر بنافو دي كمان دين بشاشن كابلن بن متكبرين วันกิยามะห์จะถูกฟื้นคืนชีพในสภาพเสมือนมด และบรรดามนุษย์ผู้คนทั้งหลายจะถูกสั่งให้เหยียบคนเหล่านี้ให้เหยียบคนเหล่านี้ภาพเห็นไหมภาพเห็นไหมในโลกเนี้ยคนที่อยู่สูงอ่ะคนที่อยู่สูงถึงไม่ได้เนี่ยมองก็ไม่ได้วันเกียร์มาเนี่ยเป็นยังไงพอมุสลิมเนี่ยมุมมองเขาเนี่ยไม่เหมือนกันแต่คนในโลกนี้เนี่ยก็สุดยอดของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้ถึงองค์โชคดีที่สุดเลยแบบเนี้ยไม่มีโอกาสที่จะได้แต่สำหรับมุมินเนี่ยมากกว่านี้เนี่ยมากกว่านี้ในสวรรค์เนี่ยมีทิ้งกระจกเนี่ยขำแล้วก็อาจจะไม่อาจจะตะบูนอัสตักรูฟิดดาราจัตจะอยู่ในขั้นแห่งความชัยชนะที่อัลลอฮฺมีอันสูงส่งที่สุดและคุณลิบะอุไลกะฟิดดาราฟิดดาราจัตแต่ชนเหล่านั้นชาวดุนยานี่นะจะให้พำนักอยู่ในขั้นต่ำๆที่สุดของวันกิยามะห์นี่หมายถึงว่าในนั้นولهذا قال تعالى فسر الله بقول الله يرزق من يشاء بغير حساب الله تهيا الله تبتحان الله تكرنا لا تقام فبصرهم الله سبحانه وتعالى دونكم ونك أيرزق من يشاء من خلقه الله تهيا كي تتعام نيبندا كوتي برؤون صنعوية تعام فبصرهم الله ويعطيه عطاء كثيرا حيا قاسا جزيلا مكما بلا حصر ولا تعداد دول ما يكملون دول ما يكملون لك في الدنيا والآخرة كم لدنيا الآخرة الله تهي كون لي كواي داء الله نه الله هي كون لي كواي داء الله คนที่บริจาคเพื่ออัลลอฮ์คนที่ทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบแทนให้อย่างกว้างขวางทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าฮะดีษบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าฮะดีษกุดซีอิบนุอาดัมอุนฟิกอิบนุอาดัมอัลฟิกอุนฟิกอะลัยกะโอลูกอาดัมเอ้ยอัลฟิกจงบริจาคเถิดอุนฟิกอะลัยกะละข้าจะบริจาคให้แก่เจ้าอัลฟิกแปลว่าจะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือจะให้อัลลอฮ์ประทานประเจียนอัลฟิกจ่ายและอัลลอฮ์จะจ่ายให้ وقال النبي صلى الله عليه وسلم นบีได้สั่งสอนบิลาลบอกว่าอัลฟิกบิลาลันวะลาตักชะมินบิลอัรชอิกมาลาโอบิลาลอัลฟิกจงบริจาคและอย่าเกรงอย่ากลัวความยากจนที่จะเกิดขึ้นซึ่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผู้ทรงครองพระบัลลังก์นี่นะจะไม่ให้เจ้าเนี่ยยากจนโดยเด็ดขาดถ้าเจ้าเนี่ยบริจาคเพื่ออัลลอฮฺก็ละตะอาลาอัลลอฮฺได้ตรัสว่าวะมาอันฟักตุมินชัยฟะฮุวะยุคลิฟุสิ่งที่เจ้าได้พวกเจ้าได้บริจาคสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเจ้าได้บริจาคฟะฮุวะยุคลิฟุอัลลอฮฺทรงตอบแทนอย่างแน่นอนว่าที่ صحيح ในซอฮีบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอันมะลักัยนยันซิลานมินัสซะมาอ์ซะบีฮะตะกุลยอมตอนเช้าทุกวันมีมะลาอิกะฮ์2ท่านจะเสด็จลงมาจากชั้นฟ้าฟะกูลอะฮะดุฮุมท่านนึงจาก2มะลาอิกะฮ์2ท่านเนี่ยท่านนึงจะขอดุอาจะวิงวอนกล่าวว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮอาติมุฟิกันคอลาฟะโออัลลอฮ์โปรดประทานการตอบแทนอันดีงามแก่ผู้ที่ได้บริจาคในวันนี้วะยะกูลอะคอรไลคนนึงก็บอกว่าอัลลอฮุมมะอาติมุฟิกันตะลาฟะโออัลลอฮ์โปรดประทานความเสียหายการขาดทุนให้แก่คนที่ตระหนี่และไม่บริจาควันนี้ถึงอุลามะบอกว่าทุกวันนี้นะทุกวันให้บริจาคสลึงเดียวหนมปังชิ้นเดียวเนี่ยให้บริจาคให้ทำบุญอย่าไปเข้าใจเลยอย่าทำบุญไม่ใช่ทำบุญนะไปอิจิบุโบนะไม่ใช่ทำความดี ท่านจะให้อาหารแก่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยนั่นถือว่านฟักก์ถือว่าบริจาคให้อาหารทำอาหารให้ภรรยาให้สามีให้คุณพ่อให้คุณแม่ให้ลูกนั่นน่ะถือว่าเป็นความดีทุกวันนี้นะอย่าให้มันเต็มไปด้วยความชั่วอย่างเดียวชั่วเหลือเกินคนชั่วเหลือเกิน ให้เขาทานนี่เป็นการเต้นได้ ได้ก็เป็นคนยากจนได ้ยากจน ได ้พิการ ได ้ถนนเ ล็กได้ชั่วเหลือเกินนะคนที่บริเวณคำนวณไปตรวจสอบไอ้วันนี้ฉันได้ทำอะไรดีบ้างดีเลยไม่มีเลยคิดให้ละคิดให้ดีมากให้ละเอียดมันไม่มีเลยพอตั้งแต่ตื่นนะตื่นทำอะไรล้างหน้าอาบน้ำละหมาดเมื่อเช้าตื่นอาบน้ำนะละหมาดยังเปล่าไม่ได้ละหมาดแต่งตัวแฟชั่นจำได้ไปไหนไปเที่ยวเที่ยวนู่นทั้งวันเลยแต่ทั้งวันไปเที่ยวไหนในรอมรอกว่าละไปเที่ยวนู่นไปที่นี่ละหมาดไม่ตรงเวลาละหมาดไม่ละหมาดกลับบ้านเสียหลับนะจะทำอะไรเงินที่ใช้มาทั้งวันนี่นะไปจ่ายที่ไหนไปทำอะไรมาชีวิตเวลาสุขภาพเที่ยวไรมาเนี่ยไปทำอะไรไปใช้อะไรมาไปใช้อะไรมาไม่มีอะไรเพราะคำนวณเนี่ยไม่มีจริงชั่วเหลือเกินฉะนั้นท่านไม่ต้องลงทุนขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้พวกตระหนี่ในหายนะนะมีมาลัยกะฮ์ทำหน้าที่อยู่แล้วไอ้พวกที่ตระหนี่พวกที่ไม่ทันดีเลยนะมีมาลัยกะฮ์จัดการوفي الصحيح يقول ابن آدم لك من تقوم من بخارين كالنبي صلى الله عليه وسلم لكلاوة الله سبحانه وتعالى من حيث تبشي الله تنمينا يقول ابن آدم نقل عن آدم يقول مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مش مالي نه ลูกหลานอาดัมจะชอบพูดมาลีมาลีสตังฉันสตังฉันมาลีสตังฉันมีบ้านฉันมีรถฉันบัญชีฉันของฉันมาลีมาลีอัลลอฮ์บอกว่าฮัลละกะมินมาลิกะอิลลามาอะกัลตะฟะอัฟนัยตวะมาละบิสตะฟะอับลัยตวะมาตะซัดดักตะฟะอัมดัยอัลลอฮ์บอกว่าเจ้านี่นะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆในบรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่นี่ที่ถือกรรมสิทธิ์นี่นะนอกจากสิ่งที่เจ้าได้บริโภคอาการแต่บริโภคไปจะอัฟไนต์แล้วก็ให้มันสูญเปล่าออกเป็นอุจจาระนั่นน่ะนั่นน่ะสตังของท่านจะขอให้มีพันล้านหมื่นล้านอยู่ในกรรมสิทธิ์เนี่ยได้ประโยชน์ตรงไหนก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาสัมผัสกับตัวเองนอกจากที่ไปซื้ออาหารเข้ากระเพาะเนี่ยกลายเป็นอุจจาระนี่แหละคือประโยชน์ของฉันนี่แหละคือทรัพย์สินของฉันแต่ยังตัวนี้ได้อะไรคุณมีแสนล้านแล้วก็บอกว่าสตังค์ฉันนะก็พูดไปแล้วจะได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์ว่ามาลาบิสตะบับในหรือที่ท่านได้สวมจนเสียหายไปที่ใส่เนี่ยจนเสียหมดว่ามาตสดับแต่หรือที่ท่านได้บริจาคตสดับเป็นบริจาคฟะอัมไบต์และมันยั่งยืนคงอยู่ว่ามาซีวาซาลิกะฟะซาฮิบุนนอกจากนั้นฟะซาฮิบุนมันสูญเปล่าวะตาริกุฮูลินนาสและท่านจะมอบให้แก่คนอื่นท่านไม่ได้อะไรเลยวะฟีมุสนะดิอะห์มัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัดดุนยาดารุมันลาดารละวะมาลุมันลามะละละولا يجمع من لا عقل له حديث مؤمن من ته ความหมายถูกต้องดุนยานี้ดารุมันลาดารละบ้านอาคารบ้านเป็นบ้านสําหรับคนที่ไม่มีบ้านวะมาลุมันลามะละเป็นทรัพย์สินสําหรับคนที่ไม่มีทรัพย์สินวะลาฮายัจมะอุมันลาอักละละเพื่อดุนยานี้แหละคนกําลังจะสมผมขวายแสวงหาผลประโยชน์เพื่อดุนยานี้แหละคือผู้ที่ขาดสติปัญญาค คนที่ไม่มีบ้านนะนี่แหละดุนยาเนี่ยคือบ้านของเขาแต่คนที่มีบ้านอื่นมีบ้านอื่นไหมไปจดทะเบียนบ้านเดิม บ ้ านเด ิมที่เราถูกไล่ออกมาไปอยู่ที่ไหนนะใครจะไล่อะใครไล่อะเทศบาลหรือเปล่าเชตอนที่ทำให้เราออกจากสวรรค์เนี่ยมันเป็นบ้านเดิมของเราบ้านเดิมของเราเนี่ยคือสวรรค์ปู่ใหญ่ของเราเนี่ยอาดัมอยู่ที่ไหนอยู่ที่สวรรค์นั่นน่ะบ้านเดิมเราก็ออกมาถ้าเรามีบ้านเดิมอยู่นะอันนี้ไม่ใช่บ้านเราแต่คนที่ไม่มีบ้านเดิมแล้วไม่นึกที่จะกลับบ้านเดิมนะก็นี่แหละเรามีบอกว่าบ้านรูมันละก็บ้านของคนที่ไม่มีบ้านนะแล้วคนที่สะสมเพื่อดุนยานี้เนี่ยก็คือคนที่ไม่มีสติปัญญาที่จะคิดถึงโลกหน้าทรัพย์สินของคนที่ไม่มีทรัพย์สินคนที่ไม่นึกว่าในโลกหน้าไม่มีทรัพย์สินโอ้ทรัพย์สินในสวรรค์นะนะประทานโทษทรายนะทรายที่อยู่หน้าบ้านท่านนะนะเป็นชมุดเคียงทรายนะก้อนหินที่สร้างราชวังราชาจริงๆนะราชาจริงๆนะเพราะในสวรรค์เนี่ยพวกบรรดากษัตริย์ทั่วโลกทั้งหลายเนี่ยกษัตริย์ที่ดังๆในโลกทั้งหลายเนี่ยจะอิจฉานะอิจฉามุมินที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดแต่ความสุขที่ได้มาบ้านของท่านนี่นะวังนั่นในสวรรค์นี่นะก้อนหินที่สร้างเนี่ยมีอะไรก้อนหนึ่งทองก้อนหนึ่งเงินและบินตุนมินฟิบวะและบินตุนมินยะก้อนหนึ่งทองก้อนหนึ่งต้นไม้นี่ไม่ต้องพูดนะต้นไม้ผลไม้อะไรต่างๆนี่นะถ้ามีทรัพย์สินไม่ใช่ทรัพย์สินของโลกดุนยานี้นะครับแต่ใช้ชีวิตเราก็ใช้ชีวิตในโลกนี้แต่มีเป้าหมายไม่ถูกหลอกลวงเราไม่ได้อะไรไม่เสียใจจะถือว่ามุสลิมเนี่ยสงบที่สุดไม่สังคมมุสลิมที่มีอีหม่านนะไม่มีลักทรัพย์ไม่มีขโมยทำไมอ่ะติดไม่ติดใจไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรนู่นฉันทำไมมาได้หนูไปได้ที่นู่นได้ดีจะท่านอีกไม่ติดใจไม่อิจฉาด้วยทำไมอีหม่านตรงนี้เนี่ยทำประกันทุกอย่างเนี่ยจิตใจสงบเพราะอะไรดีที่สุดเนี่ยที่อยู่ในโลกหน้ามีที่อยู่ในโลกหน้าเนี่ยเข้ามหาลัยอะนะมองไอ้สาวนู่นไอ้สาวนี่เนี่ยคนนู้นอย่างงู้นคนนี้เนี่ยยาเนี่ยฮะหรือสตรีที่เข้าไปมันก็มีทุกนั้นในโลกหน้าเนี่ยมีดีกว่านี้ครับนั่นคือสิ่งที่พึงพอใจสำหรับมุสลิมที่แท้จริงก็ขอให้เป็นทางหอนนะครับว่าพวกนี้ทำให้อะไรพวกใครโอ้ยพอก็ภูมิใจจังโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการกระจอกครับกระจอกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอัลกุลุกอยลิฮะซาอัสซัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นายมุฮัมมัดวะลัยฮิวะซัลลัมก็ทบทวนว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีงดหมดนะขุตบะก็งดของจักรพงศ์ก็งดวันเสาร์ที่ไหนแล้วไม่มีวันเสาร์อยู่แล้ววันอาทิตย์ที่ฉันครูก็งดนะครับงดถึงวันอังคารหน้าอังคารหน้าก็งดนะขันนี้จะมาที่ตรงนี้แบ่งขันนี้ฮะเป็นมาที่อื่นมีบลอที่อื่นก็มีมัสยิดมีมาที่อื่นต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดมีอยู่นะครับมีคำถามไหมมีไหม มีคำถามที่ถามว่าในวันศุกร์เนี่ยก็มีบางหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์ก็ขอร้องนักประชาชนทั้งหมดเนี่ย ขอให้ใส่เสื้อเหลืองกันทั้งหลายเพราะเป็นวันเปิดงานจะให้เหลืองทั้งประเทศไทยเลย ก็ขอร้อง นี่เราไม่ใส่ ใครให้ขอร้อง เราใส่มันจะเราใส่เนี่ยเราปิดแมงดีเราหรือไม่จะไม่ต้องใส่ตามที่เราขอร้อง ใช่ขอร้อง แต่ก็เอามาไม่ต้องไปซื้อก็ได้ข้างบ้านที่ไหนก็ข้างบ้านก็มีก็ยืมมาก็ได้คุณมีกี่ตัวมีสองตัวยืมก็ใส่ตัวนึงแต่ขอให้เป็นสีเหลืองเหมือนนั้นถ้าใส่เนี่ยมันผิดหลักการของเราไหมหรือ ใส่เสื้อที่เป็นสีมีสีเนี่ยมันไม่ผิดหลักการใส่สีอะไรก็ได้แต่ในการศาสนานี่จะเจาะจงสีหนึ่งสีใดโดยความเชื่อประการหนึ่งประการใดนะขั้นต่ำของมันนี่นะเป็นกีฬาไม่ต้องพูดถึงในหลวงนะถ้าท่านเกิดวันจันทร์นะท่านเองนะเกิดวันจันทร์แต่ว่าฉันวันจันทร์นี่นะจะสวมเสื้อสีเหลืองกีฬาแหละแต่ถ้าจะเป็นการสวมเพื่อฉลองแก่คนอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูตัวคนอื่นเนี่ยเป็นอะไรยังไงตรงนี้อะต้องเบรกแต่พูดไม่ได้ต้องเบรกแต่คงเข้าใจบอกก็มีนักวิชาการก็บอกว่าต้องให้เข้าใจว่าถ้าเราเคารพผู้นำประเทศในฐานะเป็นผู้นำประเทศนะมุสลิมทำได้แต่มากกว่านั้นนะถ้าเราไม่ทำมุสลิมไม่ทำอย่าหาว่าไม่เคารพนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธาแต่คนเขาไปเนี่ยเขาไปเฝ้าในหลวงเนี่ยต้องกราบมุสลิมกราบไม่ได้โค้งก็ไม่ได้โค้งไม่ได้ถือว่าไม่เคารพผู้นำประเทศอ่ะไม่ใช่มันเป็นข้อแตกต่างกันที่เขาต้องเห็นใจเราที่เขาต้องเห็นใจเราเพราะว่าไม่บังคับมาเรื่องศาสนาเนี่ยทีนี้ไอ้ปัญหาเนี่ยว่าไอ้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาพี่น้องเราบางสถาบันก็ถูกบังคับกว่าในหลวงเหนือศาสนาทุกศาสนาไม่ใช่ถูกบังคับไปใส่เสื้อสีเหลืองกว่าในหลวงเหนือศาสนาเพราะคนนี้เด็กคนนี้ก็อ้างว่าไม่ใส่ไม่ได้เพราะก็ต้องใส่เพราะในหลวงนี่เหนือศาสนาแต่ก็เมื่อที่ผมไม่ได้พูดมากนะครับเพราะผมเข้าใจว่าคนที่จะสวมที่เสื้อสีเหลืองเนี่ยเขาคงไม่คิดนะว่ามันจะอาจจะถึงขั้นที่แบบว่าทำสิ่งที่อาจเป็นชีวิตกันนะคนที่ถวายอะไรแล้วก็ไปสวมไอ้กำไรอะไรเงี้ยก็จะไม่คิดนะตอนนี้มันผิดผมก็เลยไม่พูด ยังมีค่ายการบิ้วซิมอ่ะตอนนี้เขาบังคับให้ต้องใส่เสื้อเหลือง คือเขาไม่ได้พูดนะว่าบังคับนะแต่โดยปริยายมันมีเรื่องงานอ่ะมีแต้มดำมีอะไรมีโดน ขอร้องขอความร่วมมือเราขอความร่วมมือผมไม่ให้ความร่วมมือเอาทำสบายไม่ได้แล้วที่ น ี่ ไม่ใช่รายการนะ เพราะฉะนั้นอีกนานในเมืองไทยอีกนานกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจ